کہ تم اس سے نیکی کماؤ، اس کے بدلے میں کیا حاصل کیا؟ اس کے بدلے میں کفر حاصل کیا. اور عمر تو بہت قلیل ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، جو مسند احمد ترمذی دارمی شریف میں احدی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت کہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، بہتر آدمی وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں، وہ اچھا انسان. اور برا انسان کون ہے؟ اس کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، عمر اس کی لمبی ہے لیکن عمل برے ہیں اس کے، یہ برا انسان. عمر انسان کی اور زندگی اور یہ مال اور یہ جان، یہ قیمتی پونجی تھی، اور اس سے اس نے برائی کمائی، اس سے زیادہ یہ تھوڑی ہوتی ہے. کسی کو زیادہ مل گئی تو اس نے اس سے برائی خریدی، تو اللہ نے فرمایا ان کی تجارت نے کچھ فائدہ نہ دیا، عذاب علیم کے مستحق ٹھہرے. عمر زیادہ سے زیادہ حضور کا فرمان ہے، پہلے لمبی عمریں بھی ہوا کرتی تھی، چار چار سو، پانچ پانچ سو سال، ہزار ہزار سال کی عمریں بھی ہوتی تھی، لیکن فرمایا ہمار امتی ما بین ستین الی سبعین وکلم من یجوز ذلک، میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں اکثر و بیشتر ساٹھ ستر کے درمیان، کم تر آدمی آگے تجاوز، کوئی آگے بھی چلا جاتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے بیہقی شریف، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں ساٹھ سال کی عمر دی ہے ان کے لیے اعلان ہوگا، منادی قیامت میں اعلان کرے گا، این ابناؤ ستین، تو ساٹھ سالہ عمر والے کہاں ہیں؟ وہ سامنے آئیں گے. یہ عمر کیوں فرمایا؟ یہ ساٹھ سال والے فرمایا اس واسطے کہ قرآن میں ایک جگہ موجود ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جتنے میں انسان نصیحت پکڑ لے، نیکی حاصل کر لے، ایمان اور تقوی کی دولت کما لے، کیا اتنی عمر ہم نے نہیں دی؟ فرمایا یہ ساٹھ سال کی عمر وہی ہے، ساٹھ سال تک جو پہنچ گیا اس کا کوئی عذر نہیں رہا. اگر وہ ایمان کی دولت سے اور تقوی سے اور نیکی سے خالی ہو، کوئی عذر نہیں کر سکے گا کہ مجھے یہ موقع نہیں ملا دنیا میں، یہ تو وہ عمر ہے. جاءکم النذیر، نذیر کی تفسیر بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ بالوں کی سفیدی، سفیدی آ گئی تو یہ ڈرا رہی ہے کہ اب بھائی منزل قریب آ رہی ہے، کچھ ہے ہی، چل چلاؤ لگ رہا، ہوشیار ہو جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کر لو، کما لو، ایمان اور تقوی حاصل کر لو، نیکی حاصل کر لو. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ نہ گمان کریں جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اور زیادہ کر لیں جو کچھ کرنا ہے انہوں نے، گناہ اور کما لیں، اور آخرت میں چل کر کے عذاب مہین کے مستحق بن جائیں. زیادہ سے زیادہ برائیاں جتنی بھی کر سکتے ہیں کر لیں. مطلب یہ ایسی مثال ہے جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کوئی شاگرد ہوتے ہیں سکول میں پڑھنے والے، تو وقت تعلیم کا ہوتا ہے، ایک شاگرد کو کہا جاتا ہے بھی پڑھ لو، یاد کر لو. وہ بجائے اس کے کہ استاد کی نصیحت کو مان لے، سبق یاد کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، وہ کھیل کود میں وقت کو ضائع کرتا، اس وقت استاد اس کو مارتا نہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں وقت پر سمجھ لوں گا، تجھے جب سنانے کا وقت آئے گا میں سارا اگلی پچھلی قسم نکال دوں گا. یہ ایسی مثال ہے، لیزداد عصمت. اب وقت کو تم ضائع کر رہے ہو، کام نہیں کر رہے، تو جیسا دوسری جگہ ہے سنا فروغ لکم ایہا الثقلان، اب ہم نے مہلت دے رکھی ہے کر لو، ایک دن جب آئے گا تو سب سمجھ لیں گے، ہم سب کو پکڑ لیں گے. اسی طرح اللہ نے یہ فرمایا، کر لو جو کچھ کرنا، اس قیمتی پونجی کو ضائع کر لو، جی تو اس لیے تھی کہ تاکہ اس سے قیمتی چیز خریدو، مہنگا سودا ایمان والا اور تقوی والا اور نیکی والا سودا خریدو تاکہ ہمیشہ کے لیے تم کو فائدہ پہنچتا رہے، لیکن تم نے اس کو ضائع کیا تو پھر ہم سمجھ لیں گے، یہ عمر کی درازی یا مولت یا فرصت، یہ نہ سمجھو، کافر نہ سمجھیں کہ ہم گویا اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے نزدیک اچھے ہیں، عمر زیادہ مل رہی ہے، دولت زیادہ مل رہی ہے، صحت زیادہ مل رہی ہے، یہ تو استدراج ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا کر لو گناہ جتنے کرنے، ایک دن نکل جائیں گے سارے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ متمیز کر دے، جدا کر دے خبیث کو، ناپاک کو پاک سے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلع کرے تم کو غیب پر، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی منتخب فرماتا ہے جس کو چاہے اپنے رسولوں میں. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وتتقوا اور بچتے رہو گے، پس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو مہلت دینے اور ان کو مال دینے کی وجہ سے یہ بیان فرمایا کہ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھے ہو گئے، اگر ان کو مال اور دولت یا مہلت مل جائے یا آرام و آسائش حاصل ہو جائے یا لمبی عمر مل جائے اور وہ کفر شرک اور برائی کا ارتکاب کر رہے ہو، اس سے غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالی بسا اوقات مہلت دیتا ہے تاکہ اور جتنا گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، انتہا یہ ہوگی کہ عذاب مہین کا شکار ہو کر رہیں گے وہ لوگ. نافرمانوں کو راحت یا مہلت ملنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے پیارے ہو گئے اور محبوب ہو گئے، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ اگر کسی وقت مصیبت اور تکلیف آ جائے ایمان والوں پر اور وہ شدائد میں مبتلا ہو جائیں، مصائب کا شکار بن جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں برے ہیں، نہیں بلکہ یہ ابتلاء ہوتی ہے اور آزمائش ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی جانب سے. مصیبتوں اور تکلیفوں کے آنے کے باوجود اللہ کے نزدیک وہی اچھے ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی کی راہ پر قائم ہوں. مصائب اور حوادثات کا آنا یہ ان کے برے ہونے کی نشانی نہیں ہے، تو یہ دونوں کا تقابلاً اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. جیسا کہ احد کے مقام میں مسلمانوں کی لغزشوں کی وجہ سے بڑے مصائب آئے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک برے ہو گئے، بلکہ ایک پہلے بیان ہو چکا تھا کہ اللہ تعالی شکست ڈال دی مسلمانوں پر، اس کی بہت سی حکمتیں پہلے بیان ہوئی ہیں، اور من جملہ یہ کہ اللہ تعالی دلوں کا امتحان بھی لینا چاہتا ہے، اخلاص کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. لیمخص اللہ ما فی قلوبکم، یہ حکمت پہلے بیان ہو چکی ہے. یہاں پر ایک تکوینی حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ احد میں جو شکست ہوئی تو اس کی تکوینی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلص تھے اور جو منافق تھے کھوٹے تھے ان کے درمیان امتیاز بھی پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مخلص ہیں اور یہ منافق ہیں تاکہ ان سے آئندہ کے لیے مسلمان بچتے رہیں. یہ تکوینی حکمت تھی خدا تعالیٰ کی جانب سے احد کی شکست میں. اسی کو یہاں پر بیان فرمایا ہے ما کان اللہ لیذر المومنین, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو. منافق بھی رلے ملے ہوئے ہیں بیچ میں اور مومن بھی ہیں, مخلص بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس حالت پر چھوڑنا نہیں چاہتا. حتی یمیزا, یہاں تک کہ وہ امتیاز کر دے, جدا کر دے ناپاک کو پاک سے. جو فکری لحاظ سے, عملی اور اخلاقی لحاظ سے پاک ہیں ایماندار, ان کو الگ کر دے, اور جو اپنی فکر اور ذہن اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے گندے لوگ ہیں جیسا منافق ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جدا کرنا چاہتا ہے. یہ حکمت ہے. ایمان والے کو طیب, نیکی والے کو طیب, برا اعمال اور برے عقیدے والا اور نفاق والا وہ خبیث ہے, کیونکہ یہ خبث ہے, گندگی ہے, بدعقیدگی جو ہے. مشرق کو خدا تعالیٰ نے ناپاک فرمایا ہے قرآن میں, منافق کو نجس فرمایا ہے. گندے لوگ ہیں یہ, فکری طور پر ان کے ذہن گندے ہیں, ناپاک ہیں یہ. اور مومن جو ہے جنابت کی حالت میں بھی اگر مبتلا ہو جائے تو حضور نے فرمایا ان المومن لا یجنب, مومن جنبی نہیں ہوتا, ناپاک نہیں ہوتا, روح پاک رہتی ہے اس کی. یہ تو حکم ہے خدا تعالیٰ کا کہ ایسی حالت ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا. یہ نہیں ہے کہ وہ مسافہ نہیں کر سکتا اور سلام نہیں کر سکتا اور بیٹھ نہیں سکتا اور مل نہیں سکتا یا اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. نہیں, مومن جو ہے لا ینجس, وہ نجس نہیں ہوتا, اس کی روح پاک ہوتی ہے, روح میں ایمان اور توحید بھرا ہوا ہے, اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے اخلاص موجود ہے, وہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے. یہ تو حکمی نجاست ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائق ہوتی ہے, حکم ہوتا ہے. تو یہ تکوینی حکمت ہو گئی. اب یہ سوال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شکست دے کر ہی ممتاز کرتا تھا کہ شکست دے کر کے ان کو آپس سے جدا کیا جائے, ممتاز کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کیوں نہ بتلا دیا, پہلے وحی کے ذریعے بتلا دیتا کہ یہ منافق ہیں. اگر وحی کے ذریعے بتلا دیتا اس موقع پر, اس کے علاوہ دوسرے مواقع میں بسا اوقات وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے فلاں منافق ہیں, مطلب ہے کئی واقعات ان کے ظاہر کیے اللہ تعالیٰ نے, جیسا سورہ توبہ کے اندر ہے کہ یفتنون فی کل عام مرت نو مرتین, ایک دو مرتبہ ضرور سال میں منافقوں کی رسوائی ہوتی ہے. آیات نازل ہوتی ہیں قرآن میں, وحی آتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہیں, پھر بھی اتنے بے حیا ہیں کہ توبہ پھر بھی نہیں کرتے اور معافی پھر بھی نہیں مانگتے. لیکن اس موقع پر اگر ان کو وحی کے ذریعے جدا کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے یہ منافق الگ ہو جائیں, تو وہ عذر کر سکتے تھے, کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کیوں جدا کیا جا رہا, ہم تو تمہارے ساتھ ملے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدے اور واقعات کی شکل میں یہ بات ظاہر کر دی. جس وقت جنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ منافقوں کے گروہ تو پہلے شریک ہی نہ ہوا بیچ میں, اور جو شریک ہوئے تھے وہ طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے تھے اور غلط پروپگنڈا کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اسے خود بخود ہی وہ ممتاز ہو گئے. آئندہ کے لیے وہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہم کو کیوں نظر انداز کرتے ہو, پتہ چل گیا کہ یہ گندے لوگ ہیں. اس واسطے مشاہدے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عملی شکل میں ان کو ممتاز کر دیا, تاکہ ان کو بھی موقع نہ رہے کہ وہ کچھ کہہ سکیں کہ ہمیں کیوں الگ کیا جا رہا ہے اور کیوں ہمیں بیچ میں شریک نہیں ہونے دیا جاتا. پہلے تو ملے ہوئے تھے, رلے ملے ہوئے تھے جماعت میں. اور پھر یہ ہے کہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ما کان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک ایماندار کو مطلع کر دے غیب پر. اے ایماندارو، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کو مطلع کر دے غیب پر، ہر آدمی کو بتلا دے کہ دوسرے کا حال اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ منافق ہے، دل میں نفاق رکھتا ہے یا کفر شرک رکھتا ہے یا گندگی رکھتا ہے یا اخلاص یا توحید رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا، ہر آدمی کو بتلا دے. ہاں اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے، ولیکن اللہ یجتبی، اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے اور منتخب کرتا ہے انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو. رسول منتخب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ. انہم لمن عبادن المصطفین الاخیار، یہ رسول جو ہے ہمارے نہایت ہی برگزیدہ چھانٹے ہوئے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اندر خاص صلاحیت اور خاص استعداد ان کے اندر رکھتا ہے، اور پھر ان کی تربیت بھی ایسی ہی فرماتا ہے. تو یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر مطلع کرتا ہے وحی کے ذریعے، غیب کی بات بتلاتا ہے ان کو، غیب کی بات نبیوں کو بتلاتا ہے. جیسا کہ سورہ جن کے اندر بھی ہے کسی قسم کی آیت، یا وحی نازل کرتا ہے تو فرشتوں کا پہرا لگ جاتا ہے، بڑا احتیاط ہوتا ہے کہ کسی طرح شیاطین جنات کوئی دخیل نہ ہو سکیں اس کے اندر. رسدم من بین ایدیم و من خلفہم، بالکل پہرے لگ جاتے ہیں اور وہ نبی کے قلب تک براہ راست وہ چیز آتی ہے. اور اس طریقے سے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے. وحی نازل کرنے کے بعد یہ انباء غیب میں سے ہو جاتی، یہ غیب کی خبر ہے، یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ نے وحی پر پیغمبر پر نازل فرمائی. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے تو فرمایا کہ آپ وہاں موجود تو نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی تھی، ان کو نبوت دی تھی، وہ آپ موجود نہیں تھے. آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی اور آپ کو سارے واقعات بلا کم و کاس بتلا دیے. تلک من انباء الغیب یا اخبار غیب کہلاتی ہیں، غیب کی خبریں، یہ مطلب ہے، یہ بتلا دیا گیا. غیب کا معنی ہوتا ہے اصل میں مخفی اور پوشیدہ، مخفی اور پوشیدہ. جو پست جگہ ہوتی ہے اس کو عرب لوگ غیب کا کہتے ہیں. المطمئن من الارض، جیسا کہ بیضاوی صاحب نے لکھا، گردے کے اندر جو وہ دبا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ، اس کو غیب کہتے ہیں. غیب الکلیہ، گردے کا وہ ایک کنارہ یا دبا ہوا تھا، اندر ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اس پر اطلاق ہوتا ہے. اور غیب کا اطلاق امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ غیب کیا چیز ہے، مالا یدرکہ الحس، جس کو حس حواس کے ذریعے نہیں معلوم کیا جا سکتا، حواس ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں. ولا تقتضی ہے بداحت العقل، اور نہ عقل کی رسائی وہاں تک ہوتی. غیب وہ چیز ہے، اور اسی لیے یہ غیب جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. کیونکہ اگر عقل کے ذریعے یا حواس کے ذریعے یا کسی کے بتلانے کے ذریعے جو بات ہوگی وہ اخبار غیب بن جائے گی، خبر یا انباء غیب بن جائے گی، یا اس ذریعے سے حاصل ہوگی. تو غیب وہ ہے کہ نہ تو حواس سے معلوم ہو سکے نہ عقل سے اس کا ادراک کیا جا سکے، یہ غیب خاصہ خداوندی ہے. تو اس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ لذات ہی ہو، غیب جو ہے ہوتا ہے وہ ذاتی ہے خدا تعالی، کیونکہ مخلوق کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے. ایک تو یہ بات اس میں آ جاتی ہے، امتیاز پیدا کرتی ہے. مخلوق کا علم دیا ہوا ہے، مستفاد ہے، ذاتی نہیں ہے کسی کا. وجود ذاتی نہیں ہے، ہستی ذاتی نہیں ہے، تو صفات کیسے ذاتی ہو سکتی؟ ہر صفت اللہ کی دی ہوئی ہے، علم بھی مخلوق. دوسرا یہ ہے کہ محیط، علم محیط یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. واللہ بکل شیء محیط، واللہ بکل شیء علیم، ہر ذرہ ذرہ ازل سے لے کر ابد تک اس کا احاطہ صرف خدا تعالی کی ذات ہے. محیط بھی اور ذاتی بھی علم کسی کا نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ علم دیتا ہے، اور نبیوں میں سے بھی پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دیا، لیکن نہ ان کا ذاتی ہے اور نہ محیط ہے. آل بدعت شاید کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو غیب دے دیتا ہے، غیب دے دیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ذرے ذرے کا کہتے ہیں جی، زمین کے ابتدا سے پیدا ہونے سے قیامت تک ذرے ذرے کا علم وہ جانتے ہیں. یہ باطل عقیدہ ہے، بالکل کتاب اور سنت اور اجماع امت کے بالکل خلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے کا علم کسی کو نہیں دیا. قرآن میں بیسیوں آیات ایسی ہیں جو اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں. یہ دونوں باتیں، ذاتی علم بھی اور محیط علم بھی، اللہ کا خاصہ ہے. علیم کل کوئی بھی نہیں ہے خدا کے سوا. ذرے ذرے کا علم جاننے والا، دیکھو قرآن نے تصریح کی ہے، صاف بتلایا ہے، ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے شعر و شاعری اپنے نبی کو سکھلائی ہی نہیں اور نہ ان کی شان کے لائق. نفی کیا صریح صراحت طور پر. شعر و شاعری کتنا بڑا فن ہے، کروڑ ہا کتابیں شعر و شاعری کے اندر موجود ہیں کہ نبی کو نہیں دی. اس کی شان کے خلاف بعض مضر علوم جو ہے، اعوذ بک من علم لا ینفع، خداوند کریم میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے جو مضر ہو وہ نہ دیا جائے ہم. شعر ہو گیا، کہانت ہو گئی، ایسے شرکیہ علوم جو ہیں بالکل ان سے پناہ مانگی گئی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صابن بنانے کی ترکیب نہیں جانتے تھے، تو اس میں کیا خلل آتا ہے؟ یا مشین نہیں بنا سکتے تھے؟ یہ چیزیں تو تعلق ہی نہیں رکھتی. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ نبوت سے تعلق رکھنے والی، لوگوں کی ہدایت سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز آپ نہیں جانتے تھے، تو یہ یقیناً توہین ہو گیا. اللہ تعالیٰ دین اور شریعت کا اور انسانوں کی تکمیل کا علم انبیاء کو سب سے زیادہ دیتا ہے، اور باقی کائنات کا علم بھی جزیات بے شمار عطا فرماتا ہے جتنا چاہے، لیکن یہ انباء غیب ہیں، علم غیب نہیں ہے، اخبار غیب ہیں، یہ عطا کی ہوئی ہیں، ذاتی نہیں ہیں اور محیط بھی نہیں، بالکل واضح عقیدہ ہے. تو آل بدعت نے غلط بات نکالی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا. اصل بات یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے لیے ثابت کرتے، پھر اولیاء کے لیے بھی، اپنے پیروں کے لیے بھی ثابت کرتے ہیں. دل کی بات جانتے ہیں جی، غیب بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. یہ سب گمراہی جیسا کہ عیسائیوں کے اندر پائی جاتی ہے، ویسے ہی مسلمانوں کے ان فرقوں کے اندر بھی یہ گمراہی اور ضلالت کی بات پائی جاتی ہے. قرآن نے تو صراحت کی، لا یعلم الغیب من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ارض و سما کی کائنات میں کوئی نہیں ہے جو غیب جانتا ہو سوائے خدا تعالی کی ذات، بالکل تصریح موجود ہے. تو یہ ہے امام عبداللہ نصفی رحمت اللہ علیہ جو تفسیر مدارک جنہوں نے لکھی، یہ حنفی امام تھے اور ساتویں آٹھویں صدی میں گزرے ہیں، بڑے فقیہ تھے. یہ کنز الدقائق علم فقہ کی کتاب، ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر مدارک. تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آیت نص ہے اس بات میں باطنیہ کے خلاف، باطنی فرقہ جن کی ایک شاخ آغا خانی بھی ہے، یہ بھی باطنی فرقے کی شاخ ہی ہے. حسن ابن صبا ان کا ایک بڑا گزرا ہے، رافضیوں میں، شیعوں میں مختلف قسمیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے 48 قسمیں فرقے شیعوں کے بیان کیے ہیں. بعض ان میں بالکل کافر ہیں قطعی طور پر، اور بعض گمراہ ہیں. تو آغا خانی بھی باطنی فرقوں کا ہے. وہ باطنی فرقوں والوں کا بھی یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے جو امام ہوتے ہیں, آغا خانی کے امام یکے بعد دیگر ہے, یہ مقرر ہوتا ہے بندہ, امام کو معصوم بھی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں وہ غیب جانتا. تو امام عبداللہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن نص ہے یہ, ما کان اللہ ولکن اللہ, یہ سوائے نبیوں کے اللہ تعالیٰ کسی کو یہ بات نہیں بتلاتا. نص ہے کہ عقیدہ غلط ہے, باطل ہے, کفری عقیدہ. جیسا کہ رافضیوں کے کئی فرقے یہ ہیں, امامیہ جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو آئمہ ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, یہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے, نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہم یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون, جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں, جس چیز کو چاہیں حرام بنا دیں. حالانکہ یہ حلت و حرمت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو حلال حرام بنائے. نبی بھی اس کا اظہار کرتا ہے, بتلاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے خدا کی جانب سے. تو اماموں کو کہاں سے اختیار ہو گیا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال اور حرام بنائے؟ یہ سب گمراہی والے عقیدے ہیں, اور یہ بھی گمراہی والے عقیدے ہیں جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں. ما کان اللہ, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تم کو مطلع کرے غیب کی بات, لیکن اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یاد رکھو, کسی تشریح میں فرماتے ہیں جس کو منتخب فرماتا ہے پھر اس کو جتنا چاہے بعض مغیبات میں سے اس کو بتلا دیتا ہے, بعض مغیبات. اور اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہی جملہ تقریباً لکھتے ہیں کہ بعض الغیوب, بعض غیب کی باتیں اللہ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے بتلا دیتا ہے. یہ بعض ہے, کل نہیں ہے, کہ ہر چیز ذرہ ذرہ اور غیر متعلقہ چیزیں وہ نہیں. ہاں بہت سا حصہ عطا فرمایا ہے لیکن محیط نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ہی علم محیط ہے اور ذاتی بھی اسی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. فرمایا تمہارا فرض ہے ایمان لاؤ اللہ پر, ور رسول ہی اور خدا کے رسولوں پر. خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, جو بات وہ بتلائیں اس کو برحق سمجھو, اس پر عمل کرو, ایمان میں ہی تمہاری فلاح ہے. اگر ایمان لاؤ گے اور تقوی کی راہ اختیار کرو, کب تک پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو گے, تقوی کی راہ یہ ہے کہ کفر, شرک, نفاق, بدعت, معاصی, ذنوب, آثام, تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے انسان, تقوی اسی کو کہتے ہیں, اور شریعت کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرتا ہے. کیا ولی اللہ صاحب اپنی کتاب الطاف القدس میں فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ محافظت بر حدود شرع, شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا ہی تقوی. حلال حرام کا امتیاز کر رہا ہے, صحیح غلط کا امتیاز کر رہا ہے, اور شریعت کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کر رہا ہے, یہی تقوی. تو فرمایا اگر ایسا کرو گے, ایمان لاؤ گے, تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا خدا تعالیٰ کے نزدیک. تو یہ دوسرا پہلو بھی بتلا دیا گیا کہ اگر آزمائش آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان والے اللہ کے نزدیک میں مبغوض ہو جائیں گے یا برے ہو جائیں گے, جیسا کہ نعمت کا اور مہلت کا ملنا کافروں اور منافقوں کے حق میں ان کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں بن سکتا, بلکہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. عہد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سی حکمتیں رکھی تھی, ان میں سے ایک حکمت تکوینی یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اور مخلصین کو الگ الگ کر دے, پتہ چل جائے, سارے مخلص بھی جان لیں کہ یہ منافق ہیں, ہمارے اندر رلے ملے ہوئے ہیں, انہوں نے عین موقع پر غداری کی ہے اور ساتھ نہیں دیا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر کہ جو اللہ نے دیا ہے ان کو اپنے فضل سے، یہ نہ خیال کریں کہ وہ بخل ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون ما بخلوا به، توق بنا کر ڈالے جائیں گے ان کے گلے میں وہ چیز جو جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ پہلے ابتدا سورت کا ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ذکر فرمایا، ان کی خرابیاں اور ان کے عقیدوں کا فساد، خصوصاً نصارہ، اور ساتھ ساتھ یہود کا ذکر بھی ہوا۔ اس کے بعد احد کی لڑائی کا واقعہ، اور اس واقعہ کے درمیان بہت سی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی اور بہت سی باتیں سمجھائی، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے خبیث اور طیب کے امتیاز کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں نہیں چھوڑے گا ایمان والوں کو جب تک کہ خبیث اور طیب کو ممتاز نہ کر دے، الگ الگ نہ کر دے، اور پتہ نہ چل جائے کہ یہ پاکیزہ عقیدہ رکھنے والے ہیں اور یہ گندا عقیدہ، نفاق والا عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے گا۔ یہ حکمت بھی تھی غزوہ احد کے اندر، شکست کھانے کی تکوینی حکمت تھی یہ، تو یہ ان لوگوں کی گندگی کا ذکر تھا۔ تو غزوے کے اندر اور جہاد کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں، ایک جسم کے ساتھ امداد کرنا، انسان اپنے جسم کو لگاتا ہے، جان کو لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی تقویت کے لیے اور تائید کے لیے، تو یہ جسم کا لگانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری بات مال کو خرچ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، مال کو لگانا۔ تو دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو پہلی آیتوں میں جو لوگ جہاد میں شریک نہ ہوئے اور جنہوں نے اپنے منافقت کا ثبوت دیا، اپنے جسموں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، ان کی مذمت بیان ہوئی۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کا سلسلہ ذکر فرمایا۔ جہاد کے اندر برابر اس صورت کے اندر پہلی سورہ بقرہ کے اندر بھی انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو خدا کی راہ میں، اللہ کا دیا ہوا مال، انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے، اور خصوصاً جہاد کے سلسلے میں۔ تو اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ تو یہاں پر جان کے بعد اب مال کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مال بھی اس راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے جس طرح جان کو پیش کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی، شدید مذمت بیان فرمائی ہے، اور ارشاد ہوا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، يَبْخَلُونَ بخل کرتے ہیں، بخل بخل کا معنی کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور وہ مقامات جہاں خرچ کرنا ضروری ہے مال کے ہوتے ہوئے وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے کیونکہ کائنات میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذاتی چیز ہے، اللہ کا عطیہ ہے. احسن کما احسن اللہ علیہ کا، خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر. تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور خدا نے پھر حکم دیا ہے کہ اس میں اپنی ضرورتیں بھی جائز ضرورتیں پورا کرو، اور پھر اس سے زائد خرچ کرو. تو جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز پر کہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے، ہے تو خدا کا فضل ہی، کوئی ذاتی انسان کا وجود اور جسم باڈی قوتیں ذاتی نہیں ہیں، تو مال کیسے ذاتی ہو گیا؟ یہ بھی اس کی ذاتی نہیں ہے، عطا خداوندی ہے، اللہ تعالی نے عطا فرمایا. کسی کو کسی ذریعے سے عطا کر دیتا ہے، کسی کو کسی ذریعے سے عطا کر دیتا ہے. تو اس میں جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ نہ خیال کریں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، یہ خیر نہیں ہے بلکہ شر اللہ، بہت برا ہے ان کے حق میں یہ بخل. بخل کنجوسی کو کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ فرائض بھی نہیں ادا کرتے کنجوس لوگ. سب سے پہلے مال میں مثلا زکات بھی نہیں ادا کرتے، واجب حقوق بھی نہیں ادا کرتے، اس کے بعد سنت اور مستحبات کا درجہ آتا ہے. اسی واسطے بخل کو بدترین اخلاقی بیماریوں میں شمار کیا گیا، اور اللہ کا فرمان ہے من یوک شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جس آدمی کو اس کے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یقین جانو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اب بخل، اور ویسے بھی انسان کا مزاج بھی ہے انہو لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں بڑا پکا ہوتا ہے انسان، خواہش ہوتی ہے کہ مال میرے پاس زیادہ ہو. اور احضرت الانفس الشح، صلح کے باب میں بھی فرمایا مال خرچ کر کے بھی صلح کر لینی چاہیے. نفسوں کے پاس بخل حاضر ہوتا ہے، بخل کا مادہ موجود ہوتا ہے کم و بیش ہر انسان کے اندر، اکثر انسانوں کے اندر. تو یہ بری بیماری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا، کسی نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فلاں آدمی میں حضرت بخل کی بیماری ہے، فرمایا ایو دائن ادوا من البخل، بخل سے زیادہ بری بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بری بیماری ہے. یہودیوں کے اندر اگلی آیتوں میں یہودیوں کی تردید آ رہی ہے، اور ان کے اندر جو خرابیاں تھیں ان میں ایک یہ بات بھی تھی، جس کو اور بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ان کے اندر بخل کا مادہ، مال جمع کرنا، سمیٹنا اور کنجوسی اختیار کرنا، یہ بدترین بیماری یہود کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ نے ان کی سخت مذمت بیان فرمائی. اور مطلقا بخل سے اللہ نے منع فرمایا، بری بیماری. اور نسائی شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ لا یجتمع شح و ایمان فی قلب مومن، کسی مومن جو صحیح ایمان والا آدمی ہو اس کے قلب میں ایمان اور بخل دو اکٹھے نہیں ہو سکتے. صحیح مومن ہوگا تو بخیل نہیں ہوگا یقیناً، اگر بخیل ہوگا تو ناقص الایمان ہوگا، خرابی ہوگی. حضور کا فرمان ہے نسائی شریف کی روایت کہ بخل اور ایمان دو ایک قلب میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو بخل کی سخت مذمت بیان فرمائی، اور آگے اس کا انجام بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا. اور فضل کا لفظ جو ہے اس نے بڑی حقیقت کو واضح کیا، کوئی مال تو اللہ کا ایک فضل ہی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز خوبی والی ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے. مثلا علم، علم بھی اسی میں آئے گا. علم خدا کا ایک فضل ہے، کسی کو اگر خدا نے دیا ہے اس میں اس کو بخل کرنا روا نہیں ہے. چنانچہ اس پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت شدید مذمت بیان فرمائی، من سئل علما فکتمہ، الجمہ بلجام من نار یوم القیام، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی وہ جانتا تھا، پوچھنے والے کو ضرورت بھی ہے، محتاج بھی ہے وہ، اور پھر اس نے چھپا دیا، اس کو بتلایا نہ، فرمایا قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، لجام من نار، کیوں نہ بتلایا، تمہارے پاس علم تھا اور ضرورت تھی، پوچھنے والے کو ضرورت تھی، وہ محتاج تھا، تم نے کیوں چھپایا، یہ بھی تو بخل ہے۔ اور بلکہ بعض روایات میں ایسا آتا ہے کہ علم کا بخل مال کے بخل سے بھی زیادہ برا شدید ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان فرمائے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، ہم نے جو واضح باتیں اور ہدایت کی کتاب میں نازل فرمائی ہیں، جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو ظاہر نہیں کرتے، فرمایا وہ ملعون ہیں، ان پر خدا کی لعنت برستی۔ تو اسی واسطے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پیش نظر مسلمانوں پر بڑی سخت ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مسلمان قرآن کے حامل ہیں، اور قرآن اگر موجود ہو اور اس کو وہ چھپائیں، ظاہر نہ کریں، دنیا پیاسی ہو، مثلا 5 ارب آبادی میں 4.25 ارب آبادی نہایت ہی گندگی کے اندر مبتلا ہو، اور مسلمان اس قرآن کی دولت کو چھپا کر رکھیں، ظاہر نہ کریں، ان کے سامنے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں اور غلاظتوں میں اور برائیوں میں پڑ رہے ہوں، کفر شرک اور تمام معاصی کے اندر، تو یقیناً مجرم بنیں گے مسلمان، کیوں کہ تمام کیا تم نے، خدا نے ایک نعمت تم کو دی تھی، قرآن کریم سے کوئی بڑی نعمت ہو سکتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی نعمت ہو سکتی ہے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، دستور العمل بتلایا ہوا، اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی نعمت ہو سکتی ہے، تم کیوں چھپاتے اس کو، ظاہر نہیں کر کیوں کرتے مخلوق کے سامنے، یسدون عن سبیل اللہ کی مد میں آئیں گے، اللہ کی راہ سے روکنے والے، اس لیے مسلمان کے لیے برائی کرنا بہت قبیح ہے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ رک جائیں گے اور اسلام کی حقانیت کی طرف نہیں آئیں گے اگر یہ برائی کرے گا۔ فضل میں یہ بات بھی ہے، خصوصاً قرآن کے اندر رضوان اور فضل کا آتا ہے ذکر، صحابہ کرام کی تعریف میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک فضل ہے ایک رضوان ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان دونوں چیزوں کو اقتراب اور ارتفاق کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ایک اقتراب ہے، رضوان کے اندر خدا تعالی کا تقرب ہے، خوشنودی اور تقرب، اور فضل کے اندر معاش ہے، جو رزق حلال انسان جائز ذرائع سے حاصل کرتا ہے یہ خدا کا فضل ہے اور یہ ارتفاق ہے، اور دونوں باتیں ضروری ہیں، رزق حلال کا اور کسب حلال، یہ بھی تو فرض ہے انسان کے ذمے، جو دوسرے فرائض ہیں ان کے بعد یہ بھی فرض ہے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور رضوان اور خوشنودی بھی تلاش کرتے ہیں، دونوں بھی۔ تو اب یہ فضل کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ بھئی اللہ نے اگر تم کو حلال روزی عطا فرمائی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، تو فضل ہے خدا، تم بخل کیوں کرتے ہو، خدا تو چھین بھی سکتا ہے تم سے، اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ دولت مند ہے اور چند دنوں کے بعد قلاش بنا ہوا، خدا چھین بھی سکتا ہے۔